Men då säger vi så här då. Hej och välkomna tillbaka till huvudbry, vår så kallade fantastiska podcast. Ämnet som vi idag ska diskutera är om skolan dödar ens kreativitet. Men först och främst så är det jag som är Theo. Och det är jag som är Leo. Och det är jag som är Robert. Yes. Jag satt där, vet du. Ja, bara för att göra det extra vanligt så är vilken ände börjar vi, eftersom det är en nagande fråga? Det känns som att det är en liten luddig fråga egentligen att börja. Dödar skolan kreativitet? Jag tycker kanske man kan försöka definiera begreppen, ja tack Leo, kreativitet. Och vad tror ni? Väldigt svårt. Alltså, det är ju väldigt svårt att sätta fingret på exakt och ge en, liksom, en universell definition bara på rak hand. Rak arm. Det är väl, för mig är väl kreativitet det här när man, alltså, när man ser lösningar som inte de flesta, eller som ingen annan ser. Alltså, och har man, ställs man inför ett problem så löser man problemet med en kreativ lösning helt enkelt. Så att man ser flera vägar runt ett problem, eller? Ja, alltså, ja, oh shit, jag måste komma över det här vattendraget. Nu ska jag göra det. Då hittar man en lösning liksom. Ja, det är hemskt bra. Divergent tänkande brukar man ofta inte likställa med kreativitet, men säga en viktig del av kreativitet. Och det är att man kan hitta på, alltså man kan komma på många svar till en fråga. Mm. Till exempel den där, de var någon som gjorde en studie på barn, dagisbarn, 3-5 år gamla och senare när de växte upp på samma personer. Och hur många användningar kan de hitta till ett föremål brukar vara ett mått på kreativitet, divergent tänkande. Mm. Och hör och häpna så var 98% av 3-5-åringarna ansågs vara genier enligt liksom vuxenmått mätt på hur många olika användningar de hittade för de här föremålen. Och sen när de var 8-10 år gamla så var det 58%, och sen blev det, vad var det, 13-15, 10%, och sen när de var 25 tror jag det bara var 2% eller något som uppnådde den här genistatusen. Och det säger mycket. Nu kanske jag kom lite off track här, men vad anser ni? Vad tror ni? Man kan ju ställa sig frågan om alla föds lika kreativa, att det ligger i vår sorts, alltså, vad ska man säga, i våra gener att vara kreativa, och att man sedan man anpassar sig till miljön, man växer upp, att man lär sig hur det ska vara på ett sätt och vis, och att man på så sätt blir mindre och mindre kreativ med tiden. Att man blir mer och mer olika än vad man var när man var mindre, till exempel. Ja, det är därför jag bland annat tycker barn är så jäkla, de är sköna. Alltså, för att de ställer så oväntade frågor som man själv inte så här tänker på. Och är helt så här, alltså ibland kan man ju bli helt mindblown av barn och deras tankesätt. Ja, till exempel min kusin, vi brukar oftast nämna honom. När han var liten så var det en dag han kom på att han kunde tänka vad som helst, att det var verkligen, men alltså mina tankar, jag kan tänka exakt vad som helst, och då fantiserade han om mycket, och då tänkte han bland annat om hur många fiskespö det skulle krävas om man skulle stapla dem, om man skulle peta Gud i ögat eller vad det var. Alltså, ens tänka sådana tankar, alltså det krävs ju enorm, alltså sorts kreativitet att ens liksom spinna vidare på så. Och det är liksom, ja, det, jag vet inte, det finns en sorts avsaknad av. Ja, men det är som den där underbara anekdoten om läraren som frågar ett barn under en lektion när de ritar. Så går de fram och så frågar hon vad barnet ritar för någonting. Så svarar hon bara, jag ritar Gud. Och så svarar läraren, men ingen vet ju hur Gud ser ut. Och så svarar barnet, då får du veta det snart. Alltså en sån sak är så underbar. Man blir ju så glad när man hör sånt. Eller upprörd. Det där barnet har inte lärt sig liksom att vissa människor kan uppröras av det. Okej, det här är fakta. Det är så här, varför skulle man bli upprörd över det? Ja, men vi tar till exempel Mohammed karikatyr. Ja, men det är ju som, det här är ett klassiskt exempel. tänk dig, hur tänker läraren? Läraren tänker inte längre. Läraren vet att vi inte vet hur Gud ser ut. Då slutar läraren tänka på det ämnet. Barnet är inte rädd för att vara, för att göra fel. Nej. Barnet vågar prova sig fram. Och att det inte finns en absolut sanning om allting heller. Att det inte är svart på vitt, utan att, nej, det finns alternativa lösningar. Och... det finns flera dimensioner till. Ja, exakt. Okej, men för att klargöra det hela, det känns som att problemet i samhället idag är att vi ofta försöker hitta enkla svar på frågor. Att det finns ett svar, det finns inte alltid flera svar. Och i läroböckerna så ska vi hitta ett svar som står längst bak i boken. Och det får vi inte, det ska vi liksom inte kolla upp, för det är fusk. Och i samhället finns det ofta ett svar som vi försöker hitta, när det alltid finns flera svar, tror jag. Och jag tror att det begränsar tänkandet, precis som det gjorde med läraren. Okej, jag vet inte hur Gud ser ut, så jag vet inte det, jag tänker inte mer på det. Det är en sak jag lägger märke till i det där, och det är att du säger att vi bara letar efter eller att du sa att vi säger att vi bara letar efter enkla svar. Och det tycker jag inte alls vi gör oftast. Jag tycker vi letar efter de svåra svaren. Och ibland så tycker jag att det enkla kan vara det som är. Alltså det enkla svaret kan många gånger vara ett bra svar. Men vi lär oss att leta efter de här svåra lösningarna hela tiden. Ja, men det var en fel formulering. Jag håller faktiskt med dig där. Jag menade väl mer att vi letar efter ett svar. Jag förstår vad du menar, men jag bara lade märke till det. Precis det här med att det finns flera svar till allting håller också med om. För att vi lär oss matematik, 1 + 1 = 2. Men det är inte alltid 2. Det är ju ett klassiskt exempel när man tar två sandhögar eller jordhögar och lägger ihop dem. Då blir det ju en hög. 1 + 1 är inte alltid 2. Ja. Men vi får lära oss att 1 + 1 alltid är 2. Det är logiskt tänkande. Men är det så logiskt egentligen? För jag menar, vad är egentligen en siffra? Vad är det som är logiskt med en siffra? Ja, men det, jag håller med. Det känns som att vi, ja, att allting ska vara så logiskt, och det verkligen inte är det, som du sa. Det är intelligens, tycker jag. Det är att man ser någonting, eller hör någonting, känner någonting och kan använda sig av det. Om vi håller på med siffror, då kanske man inte kan använda det i verkligheten. För eleverna, från att de har varit små, så har de lärt sig att 1 + 1 = 2. De har lärt sig sitta tysta i skolbänken och hitta ett svar på de där frågorna. Och många av dem tycker till slut att det blir tråkigt, och då kommer man inte upp i matte D-nivå där man börjar applicera komplicerade former i vardagen. Och det är det jag tycker intelligens. Ännu mer kan se att min kompis är ledsen. Jag känner mig, vet vad jag behöver göra för att hon ska känna sig bättre, till exempel. Och det är inte 1 + 1 = 2, liksom. Nej. Och det känns som att hela det där, typ matematiken, det känns så byråkratiskt på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Den känns så konstitutionell. Tack. Som liksom något, som någonting man måste lära sig för att passa in i samhällets, alltså samhällets ordningsformer liksom. För att man ser liksom en elev som mer som en, jag tycker inte man, alltså från högre håll, ser en elev som en människa eller individ. Man ser dem mer som en i ledet som ska ut och jobba för staten, så att säga. Ja, vi lär oss ju hela, eller vi, det vi lär oss är ju för att vi ska anpassa oss till samhällets regler och hur man ska förhålla sig till det. Det är ju basically det vi, vad ska man säga, präntas in i. Och ändå pratar om hela tiden om individens, ja, hur viktig individen är. Men ändå så tycker de håller i, alltså lär ut det på helt fel sätt. Jag undrar hur många som hamnar i bakvattnet av det här tänkandet. Alltså jag tror det blir ju så i och med att samhället styr hur skolgången ska vara. Det blir ju att vissa ämnen har mer status än andra. I och med arbetslivet, vi ska slå oss ut. Men de människorna som inte kan sitta still i bänken, kanske kanske få en ADHD-diagnos. Jag har till exempel en kompis som inte pallar med skolan just nu. Och han sitter alltid och trummar med fingrarna och sådär. Det känns som att om han kanske från och med att han var liten vore uppmuntrad till att göra någonting, att hitta sin talang. För jag tror kanske att han är världens talang på att spela trummor eller någonting. Om han uppmuntrades från samhällets håll till att göra någonting som inte har att göra med att ta sig ut i arbetsmarknaden, så hade inte det här varit någon jobbig grej att han inte vill gå i skolan. Liksom. Man ser det ju ganska ensidigt. Liksom. Ja, en elev som inte kan sitta tyst bakom skolbänken, då associerar man det direkt med att det är ett problembarn eller liknande, att den inte kan lära sig eller att den har svårt att lära sig, att det blir väldigt så här negativt betingat direkt bara för att man inte vill sitta och lyssna på när läraren lär ut om till exempel evolutionen eller liknande. Alltså det då blir man rädd för att göra fel också. Ja, det känns som något fel bara. Det som slår mig mest när man tänker på skolan och sådär, så är det att jag är helt övertygad om att det mesta jag har lärt mig är utanför skolan. Alltså det jag har lärt mig utanför skolan, helt enkelt. Ja, men samma här, eller hur? I vanliga livet, när man hela tiden möts och ställs på prov och allt man läser och tar in och allt möjligt så där. Man drar ju mer nytta av det än när man sitter framför en skolbänk och får lyssna på hur ekonomin i världen hänger ihop liksom. Fast det kan vara intressant också, men man får lära sig det på helt fel sätt, så att säga. Och då får man tänka också att vi är, tror jag, sådana elever som ändå naturligt kanske har det lite enklare att kunna sitta i en skolbänk och lyssna än vad många andra har. För jag menar, vi kom in på den här utbildningen och sånt där. Det måste ju vara bevis nog för att vi ändå har det ganska enkelt. Tänk till de som då inte alls är lagda åt det här hållet. Mm. De blir ju, som jag sa innan, de blir rädda för att göra fel. Och vad leder det till? Jo, att man inte vågar prova nya saker. Mm. Och för att man måste ju lära sig, man måste ju våga göra fel för att lära sig liksom. Ja, och också det här med problembarnen liksom. Att de från början sätts i särklass och liksom... Jag vet inte, jag skulle nästan vilja börja prata om en segregation inom skolan. För man klumpar ihop elever i olika fack. Liksom problembarnen får, ja, de klarar skolan med G, liksom hamnar på en utbildning på gymnasienivå som kanske inte är så himla bra. Och får där träffa likasinnade elever som inte, alltså förstår ni vad jag menar? Det känns som att det är, liksom, det är så tydligt uppdelat. Ja, verkligen. Det är ju väldigt uppdelat med ålder också. Jag menar, på dagis då är man ju i flera olika åldrar. Man leker tillsammans, man lär sig av varandra, man lär sig av de yngre, man lär sig av de äldre. Men sen plötsligt när man börjar skolan, då ska det vara att alla i samma ålder för det mesta ska vara i samma klass. Då stänger man också in sig lite i ett hörn. Ja, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det, men att, ja, det är väldigt mycket att man ska placera in människor i fack och att... Jag vet inte vad jag ville ha sagt. Nej, jag håller bara med. Ja, nej, men jag tycker för det är ju så. Och jag vet inte, jag tänker så här, de mest, ska man säga, de kreativa personerna som finns i världen känns ju ofta när man hör dem prata, så pratar de om hur tråkig skolan var. Liksom artister eller konstnärer och så vidare och så vidare. Alla de där har ju liksom, jag menar, Shakespeare, undrar hur han var i skolan. Ja. Det är, sen, var en sån sak. Alltså, kreativitet uppmuntras ju inte på samma sätt. Om vi ser på till exempel en elev som tycker om musik eller bild väldigt mycket, då man ser ju ingen, alltså, det blir ju som att man inte ser något riktigt framtid. Ja, men du kommer ändå aldrig bli musiker. Ja, men du kommer inte bli konstnär. Hur kommer du kunna, alltså, livnära dig på att måla tavlor? Det ser man ju nästan som en omöjlighet. Och det uppmuntras inte på samma sätt. Nej, som att till exempel läsa, jag vet inte, ekonomilinjen och på så sätt komma in och bli, jag vet inte vad. Exakt, det är ju mer så här att de estetiska ämnena, det blir lite så här, men det kan du ha som en hobby. Typ du kan måla på fritiden, men du måste läsa en bra utbildning. Man säger inte, ja men satsa på det där, satsa på det du älskar liksom. Det här Jag läste nyligen en bok av Virginia Woolf, A Room of One's Own, där hon resonerar lite, hon resonerar lite kring Shakespeares syster och sådär, hur hon som ett liksom fiktionellt exempel, vad som hade hänt ifall hon hade samma talanger och försökte liksom bli lite educated och komma ut och göra det han gjorde. De flesta hade ju liksom skrattat henne i ansiktet eller inte gjort, inte tillåtit henne göra det i alla fall. Och det är inte riktigt samma grej, men det är ändå liknande, att hennes föräldrar då hade inte tyckt om det hon hade gjort. Jag tror det är samma sak nu. Och de gör det inte för att de inte tycker om henne, utan de gör det för att det anses vara det som är bäst. Att man, det är, visst, det är ingen säker karriär att ta om man vill bli konstnär liksom. Det är inte alls säkert. Det är ju på samma sätt som det inte var säkert att vara kvinna då och försöka bli någonting. Det är ju, det, är, det här är inget hatsystem riktigt så, utan det är bara, till exempel ens föräldrar inte vill att man, de vill bara att man ska lyckas. Men det tror jag är återigen rädslan för att misslyckas. Ja, exakt. Det är det som är, det är inte syftet att lyckas som är det som stoppar folk, utan rädslan att misslyckas. Ja, och hur ska man då förändra det här eller förnya det? Det är också något som är en intressant fråga. Och jag känner spontant att om man kollar på dagens barn och ungdomar, så det som lyckas fånga deras intresse, ja, väldigt mycket i alla fall till stor grad, är ju spel. Och jag tycker man måste liksom dra lära av det här, för att spel, de utnyttjar barns nyfikenhet eller ungdomars nyfikenhet. Och det är hela tiden i spelen, deras dramaturgi går ju ut på att man ska hela tiden försöka ta sig vidare. Och om man misslyckas, då får man försöka igen. Det är hela syftet. Alltså, varför tror man att barn och ungdomar älskar spel liksom, och spelar väldigt mycket? Det är ju precis det här som är anledningen, tror jag. Till stor del, eller till väldigt stor del i alla fall. Men verkligen att när man väl lyckas, hur man känner att man, vad ska man säga, att man har uppfyllt något, att man verkligen har tagit sig framåt, även fast man har under flertalet gånger, vad ska man säga, haft problem på vägen. Det är alltså, ja, det ligger ju något väldigt fint i det. Jag har inte tänkt på det själv, ja, men det är sant. Det är ju väldigt, det är så hela livet är upp, eller så som hela livet är uppbyggt, kan man väl säga. Ja. Man misslyckas och sen så tar man sig över den kullen och så går man vidare, ja, helt enkelt. Det borde finnas mer utrymme för att misslyckas, känns som. Verkligen. Och det, jag har ju börjat spela WoW nu och jag är för att förtydliga så är det alltså World of Warcraft. Exakt, vilket väldigt många vet nu för tiden. Det har ju blivit otroligt stort. Men i alla fall, det är ju så, alltså misslyckas man, vi dör på en bossfight eller någonting sånt där, då behöver jag betala väldigt lite spelpengar då, alltså pengar i spelet för att reparera min rustning. Och det behöver ju inte vara något större pris i det riktiga livet egentligen. Det beror ju helt på vad man har för inställning. Och våran inställning har ju blivit att misstag är fel. Får vi IG på ett prov så är det jättejobbigt liksom, om man tänker på sin framtid. Men om man inte tänker på sin framtid, då är det lugnt, då får man göra vad man vill. Och det är det vi uppmuntrar, inte själva arbetsprocessen, vi uppmuntrar bara resultat. Och det är ett problem. Och jag tycker det, man ser nästan ner på det här med, alltså att när man inte leka, men det här med att man hela, alltså att man försöker, till exempel som rollspel, att man på något sätt leker fram lära. Förstår ni vad jag menar? Absolut. Ja. Alltså man lär sig så otroligt mycket i de här spelen. Och på samma sätt skulle man kunna lära sig så mycket i skolan om man har inte någon sån här superlösning till det. Men om man liksom försöker dra nytta av det här och leker fram förståelsen. Men det gjorde vi ju nu, ja, men... på samhällskunskapen så var vi på museum ju och lärde oss lite. Ja, men ja. Vi skulle ta hand om vårat land och skapa relationer, och det var jättebra. Ja, exakt. Det var kul. Även fast vi ville börja kriga. Ja, men det var ju kul, och det var ändå ganska lärande, måste man ju ändå säga. Ja, man måste på något sätt kunna se, vad ska man säga, utbildningen som något annat än att bara sitta bakom en skolbänk. Nu vet jag till exempel att många grundskolor har infört att man får egna datorer och att man på så sätt ska kunna följa med i till exempel, vad ska man säga, i böckerna genom att man har dem på sin dator, att man ska kunna föra anteckningar via datorn då, till exempel, för att göra det på något sätt roligare och mer användbart för eleverna, att man ska försöka, jag vet inte, förnya vårt lärande på något sätt. Jag tycker alla de här punkterna är jättebra, så, men det känns som att även, okej, man ska få misslyckas, man ska anamma tekniken som eleverna börjar, ja, eleverna tycker om, och att, för det känns som att det är en gammal kultur som motarbetar det nya ibland, i vissa fall. Men jag tycker att det är ännu mer nästan det viktigaste, att man måste utgå från individen, att det måste vara individuellt hur man är och vad det är man vill lära sig, liksom. Alla är olika, verkligen. Det får vi höra hela tiden, men samtidigt så görs det ju inte så mycket åt det, känner jag spontant, att ja, men alla är olika, men ändå så ska man alla ställas i samma led. Det är ju helt fel. Men för att ställa det på sin spets då, skulle det vara bättre om alla fick en individuell uppgift, eller att alla får samma uppgift, alltså till exempel på ett prov, alla får olika prov i klassen? Men vadå klass, vadå prov? Nej, men helt allvarligt, jag tycker verkligen att med det här gamla skolsystemet och allting, jag tycker att vi måste vara modiga i samhället och låta oss göra någonting som kan ta tid och resurser, att vi måste verkligen omvärdera allting, saker som vi finner så himla självklara som åldersgrupper som Theo nämnde tidigare i programmet, eller klasser eller prov i sig, hur kan man tänka om dessa grejer för att de ska forma sig efter individens behov och kreativitet, så att vi inte bara blir läskunniga utan även intelligenta och stimulerade, liksom. Ja, och vi nämnde inte det innan, men den allmänna utbildningen som råder alltså överallt i världen idag, den formades för att möta industrialismens industrialismens behov. Och eftersom vi alla skulle slussas ut och vi skulle förmöta helt enkelt de behoven som behövdes just då. Och det är ju inte den verkligheten vi lever i riktigt idag på samma sätt. Och att vi fortfarande följer samma sorts, vad säger man? Samma ramar som de hade då. Ja, det känns också lite underutvecklat på något sätt. Mm. Det är samma ramar som företag nu ofta vill att vi ska lära oss tänka utanför. Så låt oss fortsätta tänka utanför ramarna som vi gjorde när vi var barn. Mm, exakt. Ja. Och hela skoldebatten idag kretsar ju kring betyg. Och liksom, när ska man börja få betyg? Jag tror det är helt fel. Varför ska vi sitta och prata om vad som blir bättre om man börjar få betyg när man går i årskurs 6? Alltså, vad är det som blir bättre av det? Jag förstår inte hela den, alltså det är så bakåtsträvande. Visserligen så kommer vi få se en betygsinflation antagligen, i och med att ju mer människor som går i skolan, ju högre betyg kommer det bli, alltså, ju fler går ut och så vidare. Ja, precis, och ju fler får högsta betyg i allting, och det kommer bli svårt att mäta genom betyg. Men man löser inte det genom att diskutera när betygen är bäst eller ändra betygsgraderna som de nu har gjort till A, B, C. Det är ingen motivationslösning direkt. Det är en fråga som som går mycket djupare än bara betygsfråga. Det här är som med psykologin, att som att man ska ge, det är en quick fix med mediciner ofta, att man ger någon lite mediciner. Nu tänker de, okej, vi ändrar betygssystemet för att få snabb och effektiv verkan istället för att våga verkligen ta i från grunden och kanske göra någonting som kan vara hållbart och gångbart länge. För jag vet inte, det är halva klassen, känns det som, är väldigt stressad konstant. Mm. Och allting kretsar verkligen kring betygen. Att, och det känns ju också lite, jag vet inte, att man ska mäta kunskap på, alltså utifrån ens betyg. Betyg kan ju spela mycket roll, alltså beroende på hur ens familjesituation ser ut, på hur mycket tid man har, alltså hur mycket tid man kan lägga ner för studierna. Och alltså, det är ju så många mer, vad ska man säga, vad heter det, det är så fler element som borde blandas in i ett betyg, alltså, ja, i ett betyg. Ja, jag förstår helt vad du menar, alltså. Så många olika, ja, precis, olika element som, och orsaker som spelar in på vad som gör eller ger en person bra betyg. Bara för att en person har MVG allt betyder inte, absolut inte, att den personen är smartare än en person som har fått G allt. Nej. Tydligen, troligen läst fler böcker och kanske grävt sig djupare, ja, eller i ett svar på en fråga, eller kunnat fler svar. Ja, eller troligen bara har liksom anpassat sig bättre till den skolan vi går i. Ja, vilket den som personen som har fått G allt inte har gjort, utan den personen behöver få uttrycka sin intelligens, så att säga, på andra sätt. Det kan ju vara mängder av olika faktorer. Det kan vara hur enkelt man har att memorera saker. Det är också väldigt väldigt enskild från person till person. Ja, precis, bara för att en person har bra minne liksom, så kan ju den personen komma ihåg allting. En person som har fotografiskt minne kan ju bara läsa en bok och sen så svara allting och så får man bra betyg. Ja, det är väldigt diffust här. Jag har varit nästan upprörd. Nu när vi verkligen har, jag vet inte, det känns som vi har sågat ner skolan del för del verkligen då. Men det är upprörande, tycker jag. Jag är omotiverad när det kommer till skolan. Mycket av den är skit och vi står mer än knähögt. Jag tycker att människor som vill veta mer om den här frågan eller höra våra tankar uttryckta i en hjärna bättre än vad vi kunde uttrycka dem, kolla på Sir Kens tal. Nu försvann Robert lite här, men väldigt... är han... Om du tar det en gång till bara snabbt. Sir Ken Robinson på internet håller ett tal om varför skolan dödar kreativitet och motivation, och han är jättebra. Ja, vi skulle kunna lägga upp en länk på vår Facebook-sida. Sluta såga oss, Robert. Okej. Han är bättre än oss, men det är ju inte oss dåliga. Skolan leder till dålig självkänsla. Ja, men nu gör det precis som vi har diskuterat att man inte ska göra. Nej, det är sant. Gud vad, tack. Jag behöver en spark i baken ibland. Vi kanske kan fortsätta spinna vidare på det här nästa vecka, eventuellt. Eventuellt. Med lite större utsträckning eller liknande. Eventuellt, exakt. Men jag vet inte, ska vi tacka för oss? Vi tackar för oss denna vecka. Det har varit ett nöje att som alltid få prata med er två. Vi kommer komma tillbaka förhoppningsvis mycket bättre nu. Vi har varit lite dåliga på det. Ja. Och vi är en shoutout till Gordon också. Inget skolgeni, men underbar på att producera beats och instrumentaler och liknande, som han även har gjort. Han har även gjort våran jingel. Så vi ger en shoutout till denna intelligenta och kreativa person. Ja, exakt. Försök hitta motivationen trots att skolan kanske inte alltid ger er den. Vänd er till ert inre, helt enkelt. Ni är bra som ni är. Tack för oss. Frid och hej.